کی بات کرے تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ. کیا مطلب؟ اِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ, اگر جہر کرے تو ساتھ بات کے, تو جس کے تو سننے میں شک کی کوئی نہیں, اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ فَإِنَّهُ, کیونکہ وہ اللہ پاک, يَعْلَمُ السِّرَّ, جانتا ہے سر کو بھی, وَأَطْفَى, اور سر سے زیادہ مستی کو بھی, سر کو بھی جانتا ہے اور سر سے زیادہ مستی کو بھی جانتا ہے. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک مطلب یہ کیا کہ سر وہ ہے جو دو آدمیوں کے درمیان راز کی بات ہو, سر وہ ہے کہ جو دو آدمیوں کے درمیان راز کی بات ہو. اخفا وہ ہے جو صرف اپنے دل میں ہو, کسی دوسرے کے سامنے نہ ہو. ایک معنی یہ ہے, لیکن اس کا اصل معنی اور ہے. ہاں بھائی, صوفی صاحب سے ہو کر بیٹھے, وہ کتنا جو سبزی منڈی گیا ہے. ہاں بھائی, اب پا کا معنی, سر کا معنی, سمجھو بات, سر کا معنی ہے کہ اس وقت جو بات آپ کے دل میں ہے یہ سر ہے, اور اخفا کا معنی ہے جو 50, 60, 100 سال کے بعد میں خیال آئے گا. ابھی آپ کی علم میں بھی ہے, 100 سال کے بعد جو تمہیں خیال آئے گا وہ کیا ہے؟ اخفا. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں جار کو تو جانتے ہی ہے, اس وقت جو تمہارے دل میں بات ہے اس کو بھی جان رہا ہے, اور وہ باتیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں, 100 سال کے بعد تمہیں خیال آئے گا, اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تو سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ خیال روزانہ بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں؟ وہ بعد میں, ابھی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں, وہ ہے اخفا. اس کا علم یہ ہے, ثابت کیا ہوا, ہما دان بھی اللہ, ہما کن بھی اللہ, تو الہ بھی صرف اللہ ہے, الہ بھی صرف اللہ, پکارے سننے والا. یہ اب آیا حل عطا کا حدیث و بھروسا. کیا میرے پیغمبر, مسئلہ یہی ہے جو شروع میں بیان ہوا, اب آپ کی ڈیوٹی ہے اس مسئلے کو پہنچانا, بہادری کے ساتھ پہنچانا. دیکھ ذرا موسا پیغمبر کی بہادری, دیکھ حضرت موسا نے کیسے مصائب کی بھٹی سے نکل کر یہ مسئلہ بیان کیا ہے. میرے پیغمبر, یہ آپ بھی بیان کریں. یہ سورج جو ہے نا, طہٰ, یہ ابتدائی سورتوں میں سے ہے. اس وقت مشکلات دور پہ تھی اور دعوت پر مصائب ہی مصائب تھے. اللہ فرماتے میرا پیغمبر تکڑا تھی. کیا کہتے ہیں پیغمبر, کلو مانا لیا فان جب کا وجود, کس آیت کا مانا بلا, یہ آیت میں پڑھا رہا ہوں, کل بھی عقل تو کرو. کلو مانا لیا فان تک پہنچنے تو دو نا, پانی سے پہلے تو کپڑے نہیں نکال سکیں گے, خام خاص سبق کو نکل جائے گا. پھر میں ترجمہ تو شروع کر دیتا ہوں, آگے جا کے تو آپ کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے سبق چلنے دیا گیا, جب کلو من علی فان آ جائے تو یہ سرچی والا پھر لکھ دے, لیکن سرچی والا آئے بھی شاید پتا ٹے بھی ہوگا, اور اسے پتا ہے کہ میں نے بھاگ جانا ہے, تو اصل آئس کا پڑی جائے. بھائی پرچیاں لکھو, آپ کو پہلے بھی بتایا, لیکن پرچیاں لکھو جو مسئلہ بیان, جو آیت یا جس کی بات کر رہی ہے, جس کے بعد والی بات میں نے بیان کر دی. اگر آپ کا علم اور اچھل رہا ہے تو انشاءاللہ آپ یہاں تکلیف رکھیں, کلو منا لے یا فان کے مرتبے جائیں, وہاں جواب دوں گا. اس میں تو تعبیر ہے کون کون سی, ان تجہر بالقول, ان تجہر, یہ بیچارہ پرچی سے لکھی اس لیے کہ اس کو پوری بات سمجھ نہیں, اس کو بات سمجھ ہی نہیں ہے, یہ سمجھ رہا ہے کہ وجہ میں تعبیر کرے گا, وجہ میں تعبیر ہوگی, لیکن تعبیر کا مفہوم ہی صرف نہیں پتا کہ استباع والی تعبیر کیا ہے اور تعبیر کا مفہوم کیا ہے, اور وجہ وہ تو تعبیر ہے ہی نہیں, وہ تو محاورہ ہے, وہ کون سی تعبیر ہے. تعویل تو صرف عن الظاہر، ظاہر معنی سے پھیرنا ہے، تو وجہ کا وہ آپ کے جو محدود عقل میں وجہ نہیں ہے، تو محاورہ عام عرف میں ہے، وجہ تو نے ہیں فلانے سے خون کی وجہ تو ہے کم چیز، فلانے کے چہرے کی وجہ سے فلاں، وہ تو محاورہ عرفی ہے، محاورہ عرفیہ اور تعویل کا پتہ ہی کوئی نہیں، تو کہتے مانا کرو بغیر تعویل کی کیا تھا، اللہ لا الہ الا ہو، دیکھیں یہ نتیجہ ہے، کیا لکھا سمرہ دلیل، لکھا ہے سمرہ دلیل، پتہ چل گیا جب سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سب کچھ کرنے والا بھی اللہ، تو مسئلہ آ گیا اللہ لا الہ الا ہو، الہ بھی صرف اللہ، اس کے بغیر الہ کوئی نہیں، ہوبا ذکر کی ضمیر اللہ ہوبا جہاں عبارت ہے غائب موجود واجب الوجود سے، غائب موجود اور موجود بے وجود الوجود، ہوبا وہ اکیلا ہی ہے، لہ الاسماء الحسنی، لہ الاسماء اسی ہی کی صفتیں، یا الاسماء بمعنی صفات ہے، اسی ہی کی صفتیں، الحسنی بہت خوبصورت، الحسنی سونی سونی، سونیاں سونیاں اسی ہی کے نام ہیں، سونے سونے سونی صفتا ہے، یا صحیح سے اللہ سونا ہے، ہل باقی الحسنی حسن کام ہے ہی اسی کی صفات میں، الحسنی یہ حسنی جو ہے آسن کی ثانی سے، آسن کی ثانی سے، اس سے واحدہ مؤنثہ اور جمع مذکر و مؤنث کو موصوف کیا جاتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں، الحسنی اچھی اچھی صفتیں، اچھی اچھی صفتیں، علامہ نصب بھی مانا کرتا ہے، صاحب مدارک ہوا واحد بی ذاتی، ہوا واحد بے ذاتی ہی، فإن فرقت عبارات صفاته، ہوا واحد بے ذاتی ہی، اس کی ذات کے اعتبار سے تو اکیلا ہے، فإن فرقت اگر سے جدا ہے، عبارات و صفات ہی، اس کی صفات کی تعبیر کی عبارتیں، فعال وہ یہ بنتا ہے، جتنی بھی میں نے بتایا تھا، وہ جلالی یا جمالی، ذاتی یا پڑھتے رہے تو جلالی یا جمالی، یہ ذاتی یا فعلی کسی کی طرف لوٹ جاتی ہیں، لیکن عبارتیں مختلف ہیں، وہ عبارات کیا ہیں، الرحمان الرحیم الحنان، یہ سب ہیں تو رحمت والے معنی پہ دلالت کرتی، عبارات مختلف ہیں، اسی طرح قہار جبار عزیز اسی معنی پہ دلالت کر رہا ہے، اور عبارتیں مختلف ہیں، اور نام بڑے تھے، نام سے مراد اس کی صفات ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، انحصاص کی ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں، وہ تو یہ حدیث ہے جو 99 کو یاد کر لے گا اس کو یہ فضیلت ملے گی، اللہ کے نام ہیں لا متناہی، کسی کے علم میں ہیں ہی نہیں، ہاں بھائی الاسماء، اللہم انی اسالک باسمائک الذی، اور آگے استعترت به نفسك، اللہ میں تیرے ان ناموں کے ساتھ تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنے پاس رکھے، ہی علم کل غیب، اپنے علم غیب غیب میں، اور کسی مخلوق کو نہیں بتائے، کسی معلوم ہوتا ہے اللہ کے ایسے نام بھی ہیں، استعترت جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ نے مخلوق کو نہیں بتلائے، دوستو ہاں بھائی الاسماء الحسنی بے شمار نام ہے، ہاں بھائی اچھا چلو آگے فلال چلو. لہل سنا بہل اتا کا حدیث و موسا, حل اتا کا حدیث و موسا, جہاں حل بمانا کرتے حل اتا کا حدیث و موسا, کیا مطلب تاکید آ رہی ہے تیرے پاس خبر موسا کی, ابھی آ رہی ہے تیرے پاس خبر موسا علیہ السلام کی, موسا کے احوال آ رہے ہیں, یا یہ حل جو ہے اس سے تو عام برائے تشویق ہے, جو دلانا مقصد ہے کہ ذرا توجہ سے سنو, حضرت موسا علیہ السلام کی خبر اور حال آ رہا ہے. حدیث و موسا اس رہا نارن, جل کے حل کے آیت تشجیح, یعنی دیکھو موسا نے اس مسئلہ کی خاطر مصیبتیں برداشت کی, مصیبتیں جھیلی, اس رہا نارا, یہ حضرت موسا علیہ السلام آ رہے تھے مدین سے سفر کا مصر کی طرف, مدین سے وہ مدین میں رہے بکریاں چراتے, 10 سال یا 8 سال لگا کے نوکری سے ریٹائر ہو کے حضرت موسا علیہ السلام کے گھر آ رہے تھے, ساتھ بکریاں بھی تھی, بیوی بھی تھی, خادم کے بارے میں کوئی کہتا ہے صاحب وہ آگے بات آ رہی ہے, آ یا نہیں منہ کو سو پر پتہ چل جائے گا, یہ سفر تھا اور مفسرین نے لکھا ہے سردیاں تھی سب, اور راستے میں آ کر حضرت موسا علیہ السلام راستہ بھول گئی, جنگل کا راستہ تھا راستہ بھی بھول گئے اور بیوی کو درد دے کی تکلیف شروع ہو گئی, بچہ جننے والی حالت بیوی کی بن گئی, راستہ بھول گئے, سردی سخت ہے, اب حضرت پریشان ہوئے, کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, وہاں ایک جگہ سے آگ نظر آئی, یہ آگ چل رہی ہے, کسی مقام پہ دیکھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نارا, جب دیکھا آگ کو وقال لأہلہ, بس فرمایا اپنی بیوی کو ام کو سو ٹھہرو, انی آنست نارا, میں آنست معلوم ہوں, میں محسوس کرتا ہوں, میں معلوم کرتا ہوں نارا آج کو, یا ان جو ہے بمانا خبر ہے, یعنی مجھے آگ نظر آ رہی ہے, آنس تو نارا لعلی, تاکہ لے آؤں میں تمہارے پاس منہا اس آگ سے, کوئی انگارا او آجے دو, جب پاؤں میں ان پر آگ کے ہزن, ہزن بمانا ہادین کر لو, یا ہزن سے پہلے گزار کر زا ہدا, کوئی راستہ بتلانے والا یا ہدا راستے والا, فرماتے ہیں آپ جہاں ٹھہرے اور مجھے آگ نظر آ رہی ہے, میں ذرا جا کے یا تو کچھ آگ لے آؤں گا, معلوم ہوتے سردی کی گرمیوں میں بھی سیکتے ہو آپ, کچھ آگ لے آؤں گا, ایک نمبر دو تو کسی نے دے دی تو نہ دی تو کم از کم راستہ تو معلوم کر لوں گا, معلوم ہوتا ہے راستہ بھی بھول گیا, زندہ موسا ہے اور بہت بڑے درجے کے ولی اللہ ہے, ابھی نبوت ملنے والی بہت بڑے درجے کے ولی اللہ ہے, لیکن زمین کا راستہ بھول گئے, زمینی راستہ بھول گئے, اور یہ الو کیا کہتا ہے, یہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر پوری کائنات ایسے ہے جیسے رائی کا دانا, اور قصیدہ حوثیہ میں لکھا ہے انظر الى بلاد اللہ فخر طلب, میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے خردلا, وہ رائی کا دانا بڑا ہوتا ہے, آج بھی ہتھیلی پر کہتا ہے عبد القادر جیلانی خود کہہ گیا انظر الى بلاد اللہ, یہ کہاں ہے جی, یہ قصیدہ حوثیہ میں لکھا ہے کہ میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانا ہوتا ہے ہاتھ پر, میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ قصیدہ روسیہ ہے ہی کوئی نہ شیخ عبد القادر جیلانی کا، یہ سخت کیت نہ یہ سخت منل کو بات ہے، باغیوں کی لکھتے ہیں اور شیخ جیلانی اس سے محفوظ ہے، ماں کا پارا سلیمان بلا کتنے شیاطین کا پرو، یہ شیخ جیلانی کا جھوٹ نہیں ہے، یہ بریلوی ملاؤں کی بےمانی ہے اور مشرق اللہ کا جھوٹ ہے، اور اگر ہو بھی صحیح تو کافر تلا کا مطلب ہے۔ شیخ جیلانی یہ کہنا چاہتے ہیں ساری کائنات کے خزانوں کی حیثیت میرے نزدیک اتنی بھی نہیں جتنی رائی کے دانے کی ہو، کوئی میرے نزدیک دنیا کی ویلیو نہیں، سارے خزانے مل جائیں رائی رات جتنی بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن تعبیر تو بعد میں ہے، یہ ہے ہی نرا جھوٹ، قصیدہ گھوسیا نہیں گھوسیا ہے، گھوسیا گھوسے ہی ہے گھوسیا، تو یہ دیا نکلا۔ اب دیکھو اس پیغمبر رستہ بھول گیا، معلوم ہوتا ہے ہر چیز کو جاننے والا صرف اللہ ہے، آئے تھی آگ پر، اچھا اب حضرت موسیٰ آگ سمجھ کے جا رہے تھے، آگ تھی یہ آگ بھی نکل جا رہے، یہ تو مطلب توحید والی آگ تھی، یہ آگ تو نہیں تھی نا چولہے والی، یہ تو وہ آگ تھی جو جہاں جلتی ہے اندر جلنے والی آگ تھی، یہ چولہے والی آگ نہیں تھی، اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ حضرت موسیٰ کیا سمجھ رہے تھے، ہم نے کیا دیا، مطلب کیا ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہوتی، نبوت کسبی نہیں ہوتی، کیا ہوتی ہے معافی، اور نمبر تین یہ بھی بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو زمین والا رستہ بھول گئے اور ہم نے اس کو جنت کے رستے کا حادی بنا دیا، وہ تو زمین کا رستہ بھی بھول رہے تھے اور ہم نے اسے صراط مستقیم کا حادی بنا دیا۔ دیکھو فلما رہا ادھر آ نارا، جب دیکھا آگ کو نارن آگ کو، فقال لأهله بس فرمایا اپنے آل کو ام کو سو جہاں تو تیری نماز کی، ام کو سو تو جمع ہے جی، ام کو سو کیا ہے جمع ہے، لہذا کوئی قافلہ ہونا چاہیے نہیں تو ام کو سو مسئلہ بنائے گا، جمع کیوں کہا یہ، اس لیے انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے دو بچے بھی ساتھ تھے اور وہ سو رہا ہے، ہاں یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہا ہے، ام کو سو کہتے کما کم از کم تین آدمی ہونے چاہیے، اس لیے انہوں نے کہا ساتھ خادم بھی تھا، کون تھا ساتھ، خادم بھی تھا ایک اور بیوی دو اور بچہ تین، یہ تین آدمی تھے، تب کیا تھا ام کو سو، یہ علامہ اغلسی نے باہر پہ بھی لکھا اور حضرات نے بھی جہاں پر یہ باتیں لکھی کہ ام کو سو جمع کو تفصیل صحیح کرنا ہے، کام تھا پورا قافلا، شکر ہے یہ نہیں کہا کہ بکریاں بھی ساتھ تھی، ہاں بھائی ام کو سو یہ، لیکن یاد رکھ لو یہ جمع برائے تفخیر ہے، یہ جمع کیا ہے برائے تفخیر، اس جمع کے اطلاع کو درست کرنے کے لیے ساتھ خادم جاگر کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ساتھ کوئی بچے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئیے کہ گرمانی والا بھی لکھتا ہے الخطاب للمراتے والولدے والخادم، تین سو ہے تین تین، اب کیا رولا پڑ گئی ہے، جمع کیسے صحیح ہوگی، وہ خدا کے بندے جمع تفخیر کی نہیں ہوتی، آپ نے جو ہے شادی شدگان بیٹھے ہیں کبھی بیوی کے ساتھ جب پیار محبت ادب و احترام کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں پر جمع کا لفظ نہیں بولتے ہاں؟ اور نہیں بولتے شادی کسی کی بھی نہیں، ہاں بھائی وہاں جمع کا لفظ بولا جاتا ہے اور تاکہ اس کو سرکار بھی کہہ دیتی، حالانکہ سرکار پوری حکومت پورا پاکستان ہی بیوی کو کہا جاتا ہے، ہاں بھائی یہ بھی کہنے والے کہہ دیتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جمع برائے تفخیم بھی ہوتی ہے، او بزرگو دوستو یہ شادی کرو گے تو پتہ چلے گا، یہاں کیا ہے جمع برائے تعظیم اور تفخیم، تفخیم والی جمع ہے، تفخیم والی جمع، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اچھا اگر میری بات نہ مانو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، ابن عطیہ نے لکھا ہے جمع و تفخیم، یہ تفخیم والی جمع ہے، المحرر اس میں لکھا ہوا ہے، اور بھی حضرات نے لکھا ہے، غلمانی والے نے بھی اس کو قیلا کے ساتھ لیا ہے، بہرحال ہے یہ جمع تفخیم، امو کو دور، اس آیت کو یاد رکھنا، سورہ آزاد میں ہمارا مناظرہ ہو، او آیت تطہیر پر جاتی، آیت لجو سے ہے بہان کو پر رجسا، یہ کہتے ہیں قوم کیوں آیا ہے، اگر ازواج مطہرات مراد ہے تو قوم کیوں آیا، ہم کہتے ہیں جل آل عیسیٰ تو قوم کو سو کیوں آیا، ادھر قوم مذکر ادھر قوم کو سو، یہ قوم تصدیق ہے مذکر کا ہے نا، وہاں قوم کہتے ہیں قوم آیا، قوم کو سو یہاں پر بھی ان کو سو آیا، معلوم ہوتا ہے کوئی وجہ اور ہے، وہاں پر بھی آل تھا یہاں پر بھی آل، یہ تذکیر لرعایت الاہل ہے، تذکیر رعایت الاہل یہاں پر بھی اور قوم کو وہاں پر قوم بھی، وہ مذکر کی تذکیر جو ہے لرعایت الاہل ہے، لفظ اہل کی وجہ سے ہے، یہ وہاں پر بات کروں گا، اور مسئلہ حضرت موسیٰ کی بیوی حضرت کی آل، معلوم ہوتا ہے کہ آل کس کو کہتے ہیں، بیوی کو، آل کس کو کہتے ہیں، بیوی کو، تو آل بیت کا سر مصداق بیوی آئیں، فقال علی آلہ قصو انی آنست نارا، میں دیکھتا ہوں آگ کو، آگ کو، اچھا لعلی تاکہ لاؤں تمہارے پاس میں آتے قبض، قبض کمانا سمجھ گئے نا، شہاب انگارہ ہے، جذبہ کے انگارہ لاؤں سینکنے کے لیے، کہتے ہیں نا ایک سے بعد، اور ایک سے بعد آپ پڑھتے ہیں کہ آیت یا حدیث کے ٹکڑے کو اپنے کلام کی ضرورت ہے، تو خطبے میں اسے وہ قبض لیا جاتا ہے ایک سے بعد، ہاں بھائی قباسن او عجیز والد نار، جب پاؤں میں اوپر آج کے ادن کوئی ہادی الفاطا، جب حضرت تشریف لائے آج کے پاس، لوط یا موسیٰ، لوط یا کتاب الزہد کی روایت ہے امام احمد کی، فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ آئے دیکھے تو ایک درخت کو آ گئی، اور اے یہ کہ آگ کتنی بھڑکتی جاتی ہے، درخت اتنا سبز ہو رہا ہے، آگ بھڑک رہی ہے درخت سبز ہوتا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے گئے تو درخت چل گیا، سوچو صحیح اگر میں یا آپ وہاں ہوتے ڈر کے کبھی کے بھاگے ہوتے جن آگے یا کوئی اور آگے، لیکن پیغمبر کا دل بڑا مضبوط ہوتا ہے، آدر ہے نا، اب اکیلے رات ہے اور آگ ہے، اور آگ بھی کیا ہے بھی آگ دیکھی بھی کوئی نہیں، درخت ہے سب، اب سب تو جل جانا چاہیے، سبزہ بڑھ رہا ہے تیز ہو رہا ہے اور درخت آگے جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، ہچکے پچکے بالکل دیکھ رہے ہیں، یار معاملہ کیا بن گیا، یہ ساری ٹرینیں دو رہی ہیں، رہنے کے پوچھ بھی نبی پاک علیہ السلام کی بھی دینے کی 6 مہینے خوابوں سے، براہ راست جو کلام اللہ ہے اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، اب یہ ٹریننگ تھی شیر بنایا جا رہا ہے، اور دوستو بزرگوں جب ہم پہلے دن سبق اگر چلے 2 بجے تک گزارے بھاگ جائیں گے، پہلے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا پھر رات کو بھی شروع ہو جاتا ہے، باہر آ کے پہلے کیا ہوتی ہے ٹریننگ کر رہے تھے، اچھا آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں درخت آگے ہے، موسیٰ علیہ السلام پیچھے آتے ہیں درخت پیچھے آئے، اب پریشان ہے پچھلا کیا بتیا پچھلا حال بھول گیا اتاہا آگے نودیا یا موسیٰ آواز دی گئی اے موسیٰ من جانب اللہ اے موسیٰ انی انا ربک میں تیرا رب ہوں انی انا ربک میں متکلم بلا کیف تیرا رب ہوں فخلا ذالک اتار دے جوتے اپنے انک بالواد المقدس طوان بے شک ہے تو پاک وادی میں توبا وادی جو پاک ہے یہ طوان حق پہ بیان ہے المقدس کا بالواد المقدس طوان پاک وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کچھ دیر رہے اللہ تعالیٰ نے آواز دی میں تیرا رب ہوں اب یہاں پر بات چل گئی کہ یہ آواز کیسی تھی جس پر امام اشعری علیہ رحمت اس نے لکھ دیا کہ یہ آواز بلا صوت تھی امام اشعری کیا کہتا ہے جانتے ہو نا اشعری کو تو ماں سریدی سے اشعری کرولا ہے نہیں کتابوں میں جو امام اشعری ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کون ہے یہ کتاب آواز بھی تھی لفظ بھی نہیں تھے آواز صوت جو تھی بغیر الفاظ کی تھی اس میں تلفظ کوئی نہیں تھا الفاظ بھی کوئی نہیں الفاظ ہی نہیں تھے آواز تھی الفاظ نہیں تھے آپ سمجھ رہے ہیں میں تو نہیں سمجھا اشعری نے یہ بات کی کہتے الفاظ سے الفاظ نہیں تھے آواز تھی بلا الفاظ حروف عربی کوئی نہیں تھے آواز تھی کیونکہ حروف وغیرہ یہ تو حادث ہیں الفاظ بھی حادث ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اس طرف چلا گیا بہرحال بعد نے کہا کہ یہ آواز جو تھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا وجود سم آگے کا منظرے بن گیا اور حضرت نے جو آواز سنی صرف کانوں سے نہیں سنی پورا وجود کا منظرے سما کے بن گیا یہ منتیا میں فائدہ نہیں تھی ہر طرف سے یہ بھی لکھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھائی اللہ عالم ہر حال یہ ہے ہمیں حضرت ثانوی نے جا فیصلہ کر دیا ثانوی بابا صحیح بولا ثانوی رحم اللہ فرماتے کہ کیسے ندا اور صوت اس کو قرآن نے بھی بیان نہیں کیا حدیث نے اور عقل سے ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی ہوتی وہ آواز کیسی تھی زبردست فیصلہ ورنہ مفسرین نے جا بڑا مارکا بہن دیا یہ آواز کیسی تھی نو میں نو بھی ولا نسل ہم کیفیت انی انا ربک فخلا نعلیک اتار دے اپنے جوتے کیا مانا فخلا خلا سمجھتے ہو نا خلا یا خلا ہو کیا ہے جوتے اتار دے اور پڑھتے ہو ٹکڑوں والی دعا دے نخلاؤ نسرو کو وہاں کیا ہے مانا نخلاؤ کا جوتے اتارنے ہیں ہاں جوتے اتارنے ہیں وہاں پر بھی یہی مانا ہے کہ یا اللہ جو مشرک ہے بدتی ہے پیر ہے مولوی ہے جس کو ہم نے ایسے پھینک دیا جیسے پرانے جوتے کو اتار کے پھینک دیا جاتا ہے سب کو دفاع کر دیا ہے نخلاؤ پرانی جتی نہیں جگہ شدید ہے یہ جا سکے اچھا چلو بخلا ڈال ہے جہاں سمجھو بات جوتے اتار دے کیوں انا کا جملہ معللہ ہے بالواد المقدس طوان تو پاک وادی میں ہے اور پاک جگہ پہ جوتے اتار دے, یہاں پر جوتوں سمیت نہ آ. ترمذی شریف میں حدیث ہے, نبی پاک حضرت عبداللہ بن مسعود ہے غالباً فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی جوتے تھے نا, یہ گدے کرتا گدے کی کھال سے بنے ہوئے, کرتا گدے کی بزرگوں کرتا گدے کی کھال سے تھے, اس لیے وہ تلیف تھے. یہ جگہ کیا تھی پاک, فرمایا پخلا جوتے اتار دے, خلع نعال کی وجہ ایک کے بھی بیان کی گئی. نمبر دو, حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جگہ تھی متفرس اور یہ جوتا جو تھا یہ الساق میں مانے تھا, پاؤں کا الساق نہ ہوتا زمین کے ساتھ. تو اللہ تعالی نے فرمایا جوتا اتار دے تاکہ اس جگہ کے ساتھ تیرا پاؤں لگے اور تجھے تیرے پاؤں میں اس برکت کے آثار ہیں. اتنے آپ سمجھے ہو گے, یہ کس نے کہا؟ حضرت خانوی نے, حضرت خانوی نے, سبحان اللہ. اگر یہ بات ہو جو حضرت خانوی نے کی ہے, اگر یہ بات ہو تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی شان بھی دیکھو کہ اللہ نے آپ سے پیدل ہجرت کر دی, پیدل ہجرت کی اور آپ کے قدم لگے مدینہ میں, تو مدینہ کی زمین میں بیماریاں تھیں, وبائیں تھیں اور سانپ بچھو تھے, زہر تھا. اور آپ کے جب قدم مدینہ کی زمین پہ لگے تو وہ مدینہ دار الشفا بن گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنا دیا؟ دار الشفا, دار الامن بنا دیا. حضرت موسیٰ کے حکم میں جوتے اتار تاکہ مقام جو متفرق ہے اس کا تجھے پیدا ہو, اور نبی پاک علیہ السلام کے قدم کا مدینے کی زمین کو پیدا ہو. فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ حضرت ثانوی والی بات ہو کہ خطیبانہ نقطہ سنجی تھوڑا تمہارا جمعہ بن جائے گا اور عوام بھی کہے گی سبحان اللہ, لیکن دکتی بات نہیں. ہاں بھائی, ہاں خطابی دلیل ہے. چلو جی, ایک بات, یہاں سے علماء نے قانون لکھا ہے ضابطہ کہ مقامات مقدسہ کا ادب ضروری ہے. مقدسہ سے تو بات سمجھو بزرگوں, سو گئے. مقامات مقدسہ کا ادب ضروری ہے, کہ اس کی اصل یہ ہے. اب مسئلہ ہے کہ ابو داؤد میں حدیث ہے خالف الیہود, یہودیوں کی مخالفت کرو, یہودی جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے تو جوتوں میں نماز پڑھو. غیر مقلدوں نے اس سنت پہ ابھی تک عمل نہیں کیا, ان کے سارے جوتے مسجد سے باہر ہوتے ہیں. اس لیے غیر مقلد کی نماز ہونی نہیں چاہیے بغیر جوتے کے. تو یہ قرآن پاک کی آیت تقدیس بتا رہی ہے کہ جوتے اگر پاک ہو, اور جو حنفیوں نے شرط لگائی ہے کہ پاک جوتے لباس کی قسم سے نماز ہو جائے, بچتے کہ کیا ہو پاک. تو اثر کا مقام یہی ہے, بہتر یہی ہے کہ مسجد کا جو ماحول ہے اس میں جوتے نہ آئیں, تب جب پاک بھی ہوں سترے بھی ہوں. چلو, وہ تو فقہا کی بات ہے. اب دیکھو دلواز المقدس سے تو وان, اچھا توبہ کیا کیا مانا ہے بھائی؟ توبہ سے مراد تو وہ میدان ہے, میدان خاص. لیکن توبہ کے چند معنی بھی ہیں. توبہ ایک تو یہ مصدر بن سکتی ہے تیون سے, تیون کی مصدر, تو اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا. جیسے نت بس سبا, ہم آسمان کو لپیٹیں گے, یہ. اور دوسرا, اس وادی کا نام خاص وادی, تو اگر یہ مصدر بنائیں نت بس سبا سے تو اشارہ ہوگا توبہ کو, توبہ کہنے سے کہ میرا پیغمبر موسیٰ اگر تو ہزاروں سال بھی قرب الہی کی اساتے طے کرتا تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا جتنا ہم نے ایک لمحہ میں آپ کو وہ مسافت لپیٹ کے دے دی. کوئی نہیں بتلا کیا سمجھے ہو؟ اگر آپ ہزاروں سال کرتے قرب الہی کی مسافت طے کرتے وہ نہیں ہو سکتی تھی جتنا ایک دفعہ صحیح کرنے سے ہم نے وہ پورا فاصلہ لپیٹ لیا اور تجھے وہ نبوت کا مقام دے دیا. معلوم ہوتا ہے کہ امتی بغیر نبوت کے امتی لاکھوں سال کی مسافتیں بھی کرے تو نبی والی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کی شان سب سے اونچا ہوتی ہے. جہاں بیان کرنے کی مقصد ہے کہ میرا پوسا پیغمبر دعا کو ذکر کیا نا اشارہ, یہ اشارات ہوتے ہیں. اشارہ یہ لگتا ہے کہ یہ وہ وادی ہے جہاں منزلیں سمٹ جاتی ہیں. یہ وہ وادی ہے جہاں منزلیں, جیسے آپ کی منزل اور راستہ طے ہو گیا, لپیٹ دیا گیا, جو بغیر اس کے سارے نبوت کے ہزاروں سال کی محنت کر کے بھی اس منزل تک آپ نہیں پہنچ سکتے تھے, وہ صرف ایک لمحے میں طے ہو گیا. اور دوسرا ہے توبیا سے, اور توبیا کا معنی ہوتا ہے مرتین. توبیا دوہرا کرنا, دوہرانا, توبیا مرتین تو بعد توبیا مرتین سے. تو اب ذرا سمجھنا ہے مانا, توبہ ذکر کیا مقدہ سے توبہ کیا توری ڈبل برکت والی. کیا مطلب؟ پہلے بھی وادی مقدس تھی, مبارک تھی, جب موسیٰ کے قدم لگے تو دوہری برکت والی ہو. جب موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگے تو کیا بن گئے؟ دوہری برکت والی. یہ مانا ہے بل واد المقدس سے تو بن بان افطر تو کا بس. اب بات ہو رہی تو دیا یا موسیٰ انی انا ربک کا فخلا نالک. کیوں کہا؟ اصل میں یہ انس پیدا کیا جا رہا ہے, تو حضرت موسیٰ کے قلب کو وہی کا متحمل کیا جا رہا ہے, براہ راست نبوت کے دار سے آلود کیا جا رہا ہے. اسی سے وہ حدیث آتی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی بھئی آئی تو آپ کانپ رہے تھے. جب آپ پر پہلی بھئی آئی تو آپ کانپتے تھے اور سردی محسوس کر رہے تھے اور کہتے چادر اڑا دو, چادر اڑا دو, چادر اڑا دو. گھبراہٹ تو تھی نا جی. تو جہاں حضرت موسیٰ کی یہ ٹریننگ ساری کی جا رہی ہے تاکہ وحی الہی کے دل متحمل ہو جائے اور قلب اس کو برداشت کرے. یہ ٹریننگ ہے, اس لیے سارے نقطے راستے میں رہ گئے. اصل بات ہی یہ ہے, فرمایا چھٹیاں اتار دے ابھی اپنی ذمہ داری. یہ پہلے تو وہ مقدمے کے طور پہ آگ بکھری, پھر آگ کے ساتھ تھوڑی دینے دی. اس دینے کے بعد اگلا مرحلہ آیا, دودھ دیا, ندا آ گئی. پھر اس سے ابھی تک ذمہ داری نبوت کی نہیں آئی, ندا آ گئی. پھر ذرا تسلی دی جا رہی ہے, اے بکلا ایسے جوتے اتار دے, یہ اتار دے. یہ ماحول سازگار بنایا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کا دل برداشت کر سکے. جب یہ ساری چیزیں آ گئی نا, جنہ کا دل وادل مقدس سے تو آگے فرمایا انا اختر تو کا. اب گئی یہ نبوت, انا اختر تو کا, میں نے تجھے چن لیا, اے نبوت کا وزن اب آ رہا ہے. پہلے کیا ہے؟ سازگاری ہے. یہی وجہ ہے وہ جس سے شک کے قلم جو ہے شک کے صدر والا واقعہ وہ بھی اگر ذہن میں ہو, نبی پاک علیہ السلام کا بھی سینہ چیر کے آپ کے دل کو بھی حضورات سے کاٹ کیا گیا تاکہ وہ متحمل للوحی بن سکے. یعنی ایسا نہیں کیا گیا. معلوم ہوتا ہے یہ ٹریننگ ابتدائی ہوتی ہے. ایسے ایسے ہیں جیسے یا سمجھ نہیں آ رہی یا پہلے کے پڑے ہوئے. انی انا ربوں کا فخلا نالے. صوفی کہتے ہیں مانے اور ہے, صوفی کہتے ہیں خلے دیال, جوتے اتار دے کا مطلب ہے. اب موسیٰ علیہ السلام دنیا کو چھوڑ دے اور میری دعوت کے لیے تیار ہو جا. جوتے اتارنا کنایا ہے دنیا کو چھوڑنے سے. دنیا کے فکرات چھوڑ دے, جوتے اتار دے. کیا مطلب؟ یہ دنیا جوتے کی طرح ہے, اس کو پھینک دے اور اب تو بن گیا ہے توحید بیان کرنے والا. سارے کام دھندے چھوڑ کے میرا مسئلہ بیان کر. فخلا نالک, آگے مسئلہ بیان کیا ہے. ہاں بھائی, بانف کر تو کا اور میں نے سنا ہے دل کو, حضرت شاہ پور قرآن مانا کرتے ہیں. ایک سرتوں کا میں نے سنا ہے تجھے اپنے مسئلے کے بیان کے لیے, میں نے تجھے منتخب کیا ہے میرا مسئلہ بیان کرے گا. فستمع, معلوم ہوتا ہے ہر کئی کا ادب اجتماع ہے. وہ نہیں پتا چلا آپ کو, ہر بئی کا ادب. بس کامے وہ سورہ آساب میں بھی پڑھا تھا نا, کیا جن آئے تھے اور وہ کیا کہتے تھے؟ بس کامے ہوں کیا کیسے ہاں جلدی ذرا تلاش کرو جلدی. اچھا مل نہیں رہی ماشاء اللہ. ہاں آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ دو ادب ہر جگہ پہ ہو گئے بھائی, یہ رہی استماع انصاف, استماع اور انصاف. یہاں پر بھی فرمایا پستا میں سونا ہے, اسی لیے پستا میں ہوں لہو وا ان سے تو. غیر مکلف کو یہی بات سمجھ نہیں آتی, یہ تو پرانا مسئلہ ہے پستا میں والا ہے. بئی کا ادب ہی یہ ہے, اور پستا میں کا معنی لا تو ہر ایک بھی ہی لسانہ کا, انصاف کا معنی عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے, ان سے تل قرآن لا تو ہر ایک بھی لسانہ کا. بس تمہیں مایو ہا گئی کو سنو میرے پیغمبر, یہ اننی ماجوہا کا بدل ہے. اننی ماجوہا کا بدل وہ گئی کیا ہے؟ سن, اننی ان اللہ, آیت توحید ہے, پکی بات ہے, میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, اللہ کا میں اللہ کا تعارف یہ ہے, لا الہ الا انا, میں اللہ ہوں اور میں اللہ کا تعارف یہ ہے کہ میرے سوا الہ کوئی نہیں. اللہ کا تعارف اسی لیے جو لا الہ نہیں مانتا, قرآن کہتا ہے کفروا باللہ, یہ اللہ ہی کہیں منکر ہے, اللہ کوئی نہیں مانتا. اللہ کیسے ان کو ہے؟ اللہ کا کوئی پوچھے ایڈریس, اللہ کے بارے میں کوئی پوچھے اور کہے اللہ کون ہے تو کہہ دے اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا الہ کوئی نہیں. اننی ان اللہ, میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, نہیں ہے کوئی الہ سوا میرے, فاعبدنی وحدنی فقم بعبادتی, فاعبدنی وحدنی, میری ہی عبادت کر, میری ہی توحید مان, عبادت میری کر. او مقدس وادی میں جو مسئلہ آیا موسیٰ علیہ السلام پر, پہلا مسئلہ ہے, پہلی بھئی ہے, اور پہلی بھئی کہتی ہے لا الہ الا انا. بھئی کیا ہے؟ اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے. ایسے پہلی بھئی ہے, اور ابتدائی لا سے ہوتی ہے. معلوم ہوتا ہے پیغمبر کی نبوت کا پہلا نقطۂ لا سے شروع ہوتا ہے. جو ایمان ساری زندگی کہتا رہے اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, اللہ پہاڑ بنائے, جنگل بنائے, یہ کہتا رہے, یہ کوئی پیغمبروں والا کام نہیں, یہ کوئی نبیوں والا کام نہیں. نبی کی بنیاد پہلا نقطہ شروع ہوتا ہے اِنَّنِي اَنَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اَنَا فَعْبُدْنِي میری ہی عبادت کر. اللہ کو وہ توحید ہی قبول نہیں جس میں سکینہ ہو. گاڑیوں پہ رش کرنے کی ضرورت نہیں. نبیوں والا کام یہ ہے تجھے بیچارے کر رہے ہیں تو توحید والے فعبدنی نبی کر. اور جب تک غیر اللہ کی الوہیت تیرے دل سے نکلتی نہیں تیرا حق ہی نہیں بنتا کہ تو اللہ کا نام زبان پہ لے آ. تو کون ہوتا ہے اللہ اللہ کرنے والا؟ جب غیروں کی الوہیت کا نظریہ ہے تو اللہ اللہ کرنے کی اجازت بھی نہیں. یہ بیچارہ تصویر ہے اِنَّنِي عَنَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا عَنَ فَعْبُدْنِي. یہ مقام آتے ہیں آدمی کہتے ہیں سارا دن یہی پڑھتا رہا لا الہ الا انا کوئی الہ نہیں. بس یہ بھی قسمت کی بات ہے کئی بیچارے جو ایسے سنے تو ان کے تیرے ہی بدل جاتا ہے اور کئی جو ایسے پڑھے تو اتنا مزہ آتا ہے کہ غیر جنت میں بھی اتنا مزہ نہیں ہوگا. لا الہ الا انا فاعبدنی ہے میری ہی پکار کر واقم الصلاۃ لذکری. ذکری کے تین معنی ہیں واقم الصلاۃ اور قائم رکھ نماز کو لذکری میری یاد کی وجہ سے نماز پڑھ میری یاد کی وجہ سے. کیا مطلب؟ مسئلہ یہی توحید ہے اور جس توحید والے درخت کا پانی نماز ہے. حاکم الصلاۃ توحید کی جڑیں مضبوط ہوں گی نماز کے ذریعے. اس لیے جو نماز لوٹ جاتا ہے اس کی توحید بھی ڈھیلی ہو جاتی ہے. فرمایا حاکم الصلاۃ لے ذکری میرے پیغمبر نماز قائم کرو لے ذکری میری یاد کے لیے. کیا مطلب؟ توحید پختہ ہوگی نماز والی عبادت سے میری یاد تازہ رہے گی نماز والی عبادت سے. سوچ لو جب نماز پڑھتے خدا یاد آتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ بات دل میں اتر جائے تو خدا بھولے گئی نہیں. اس لیے فرمایا نماز کا خاصہ ہے میرا ذکر تازہ رہے گا میرے ذکر وہ اس کا حضور قلب رہے گا. یہ ذکری ایک معنی. دوسرا معنی جو شیخ القرآن کہے فرماتے ہیں نماز قائم کر لے ذکری میرے مسئلے کی خاطر. نماز قائم کر میرے مسئلے کی خاطر. مسئلے کی خاطر نماز قائم کر اے مسئلہ بیان کر پھر نماز قائم رکھ تاکہ صبرے مسئلہ بیان کرنے والا نماز نہ چھوڑی. آج تو چھوڑ گئے خطیب پانچ نمازیں پڑھ لے تو پانچ پوری پڑھے دعا دیں گے چھوڑ دیا. لیکن مسئلے کا اثر تب ہوتا ہے حاکم الصلاۃ لذکری نماز قائم کر میرے مسئلے کی خاطر. اور مصائب آئیں گے نا تو پھر خدا کی طرف آدمی بھاگے گا اور خدا کہاں ملتا ہے؟ سجدے میں. کہاں ملتا ہے؟ سجدے میں. حدیث میں آتا ہے نا سب سے زیادہ قرب کہاں ملتا ہے؟ ہاں سجدے میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پیغمبر سارے مشرک تیرے خلاف ہیں اور منصوبے بنا رہے ہیں تو کیا کر. بس جو تو وقت ترے کو بس جو تو وقت ترے کو یہ ساری دنیا تجھے مٹھا بجانے پہ لگی ہے تو جب تو میرے قریب آ جا. اس طرح درندے حملہ کرے نا کہ کوئی بات جا کے یار تو میرے کو علاوہ میرے قریب آ جا کوئی تجھے نقصان نہیں دے گا. اللہ کہاں ہوں؟ فرمایا بس جو سجدہ کر اللہ تو مکانوں سے پاک ہے اللہ کے قرب ملتا ہے سجدے سے. اس لیے حاکم الصلاۃ لذکری میرے مسئلے کی خاطر نماز قائم رکھ. کتنے ہو گئے؟ دو. تیسرا معنی جو فقیہ مفسرین نے کیا ہے انہوں نے مسئلہ نکال لیا. کہتے ہیں نماز یاد رکھ, نماز پڑھ, اس وقت یاد آنے کے ناپتی ہے یہ ذکری, میری یاد آنے کے وقت نماز قائم کر. مطلب ہے اگر نماز رہ گئی ہے تو قضا کر دوبارہ پڑھ, یہ تیسرا معنی ہے. لیکن پہلے معنی کو زیادہ بہتر ہے, سمجھ گئے یا نہیں؟ اقیم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ, تخویف اوپر بھی ہے, قیامت آنے والی ہے, اقاد فیا ٹائم بھی بڑا کم ہے, سبق بھی نہیں ہو رہا. اقاد فیا قریب ہے کہ چھپاتا میں اس کو قیامت کو, لتجزا کل نفس بما تسعی, یہ لتجزا کا تعلق ہے آتیہ کے ساتھ. ان الساعۃ آتیہ لتجزا کل نفس بما تسعی. او دوستو بزرگو, او بول پڑھو, ان الساعۃ آتیہ لتجزا, قیامت آنے والی ہے تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو اس کی کوشش کا, کمائی کا. یہاں پر ذرا خیال کرو, درمیان میں ایک جملہ آ گیا, اقاد اخفیہ. اقاد اخفیہ کا کیا معنی ہے؟ یہاں سے جو مشرک بریلر ہیں, بریلے یہاں پر وہ کچلتے, کہتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں قیامت کا علم نبی پاک کو نہیں. یہ آیت نس کتی ہے کہ مقربین کو قیامت کا علم بھی اللہ نے دے دیا. یہ بڑی پڑھتے ہیں انما علمها عند ربی وغیرہ وغیرہ. یہ آیت وہ نس کرتی ہے کہ قیامت کب آئے گی, اللہ نے یہ علم بھی مقربین کو دے دیا. کیسے؟ کہتے ہیں سنو, باپ جو ہے نا کاد یا کادو, عدم حقوق فعل پر دلالت کرتا ہے. کاد یا کادو, سن رہے ہو کہ نہیں؟ کاد یا کادو کس پر دلالت کرتا ہے؟ عدم حقوق فعل, یہ وہاں فعل کا وقوع نہیں ہوتا. جیسے یقاد الفرق, یہ تقادت ہے, تقاد السماوات ہو, یقاد الفرق ہو. جیسے قرآن میں آتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے, پھٹ گئے, زمین گر جائے, گر گئی ہے, پہاڑ گر جائیں, گر گئے ہیں. عدم وقوع فعل ہے, اور کسی طرح فعل واقع نہیں ہوا. اسی طرح یقاد ہو, یقاد الفرق ہو, قریب ہے کہ بجلی ان کی نظر ختم کر دے, لیکن کی کوئی نہیں. تو کادو وہاں پر بھی آیا, تو کاد یا کادو کا خاصہ یہ ہے کہ فعل واقع نہیں ہوتا, عدم وقوع فعل پر دلالت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اکادو رکیا, قریب تھا کہ میں چھپاتا اس قیامت کے علم کو, لیکن چھپایا کوئی نہیں. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ قریب تھا کہ چھپاتا, لیکن چھپایا کوئی نہیں. چھپایا نہیں تو پھر کیا کیا ہے؟ بتا دیا ہے, دیر کر دیا ہے. اس کو بڑا پیش کرتے ہیں, بات سمجھو. ال جواب, جواب یہ ہے کہ یہ یہودیوں سے بھی بڑی تعریف ہے. اگر بریلویوں کا کوئی اور کفر نبی ہوتا تو ان کے صدیق ہونے کے لیے اس آیت کا معنی بدلنا بھی کافی تھا. یہ یہودیوں والی تعریف ہے. کیوں؟ پہلی بات ذرا سمجھو, ہم ذرا پہلا جواب ہے سامی بھی ہے بھی تھی. اقاد و اخفیہ ہم کہتے ہیں, یہ جو ہے نا اخفیہ, کیا اخفیا مجرد ہے یا مزید ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قانون انہوں نے بیان کیا, ایک ہم کر دیتے. اخفیا مزید ہے اور حمزہ ضرب ماخذ کے لیے ہے. اب قاضا رہے اگلے مزہ سمجھ بھی ہے. حمزہ کس کے لیے؟ ضرب ماخذ کے لیے. ویسے بھی کفا کمانا چھپنا, ٹھیک ہے, اور اخفا قبیلہ اسداد سے, اخفا قبیلہ اسداد اظہار والا معنی بھی ہے, شکرا والا مانا بھی ہے, لیکن اس طرف ہم نہیں جاتے, ہم ادھر کھڑے ہیں, اسی کی تعبیر کر دیتے ہیں. یہ حکم کام کا سلب کا ہے. اب قریب کا کہ نہیں چھپاتا, قریب کا کہ زہر کرتا لیکن زہر کیا نہیں. اب تو سلب کا بنا تو کیا مانا بنا, قریب کا کہ زہر کرتا زہر کیا, عدم رکوع فعل ہے نا. ہم کہتے ہیں بالکل کا یا کا دو عدم رکوع فعل کا دلالت کرتا ہے آگ کے, لیکن یہاں حکمی کام کا سلب کا ہے. اور مانا یہ ہے جب سلح والا ہفتہ بنائیں گے تو مانا یہ بنے گا اکاد از ہیروہا, اکاد از ہیروہا قریب ہے کہ میں قیامت کو ظاہر کرتا لیکن کیا کیا کوئی نہیں. اب ہم کہتے ہیں جو ہم نے مانا کیا اس پر ہم 17 ایسے پیش کریں گے کہ زہر کیا نہیں, اور جو تم مانا کرتے ہو بتا دیا لاؤ. اس آیت میں تو دو اعتماد بن گئے, ایک تم نے لے لیا ایک ہم نے لے لیا, یہاں تو بن گیا اختلاف. ہم نے دوسری جگہ پر قرآن کو لے کر دوسری جگہ پر تو لے یہ یورد علم انما علمها عند ربی, اس آیت کو نہ تم استدلال کر سکتے ہو نہ ہم. چلو یہ مناظرانہ بات ہے. اس آیت کا میں مانا کرتا ہوں کہ قریب تھا کہ ظاہر کرتا لیکن کیا نہیں, اور تم مانا کرتے ہو قریب تھا کہ چھپاتا لیکن چھپایا نہیں. تم نے بھی قانون بیان کیا ہم نے بھی, اب اور جگہ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. مانا تمہارا ٹھیک ہے کہ ہمارا کوئی پتہ چلتا نہیں. او بزرگو ایک نہیں 17 ایسے ہم پیش کریں گے کہ مانا ہمارا ٹھیک ہے اور تمہارا یہودیوں والا ہے. تم کو ایک آیت اور پیش کر, یہ تو مال نظا بن گئی. مناظرانہ جواب یہی ہے, ادھر ادھر مناظرے میں مختصر بات ہوتی ہے, محققانہ جواب جو مفسرین نے دیا وہ کچھ اور ہے. تحقیقی جواب, تحقیقی جواب اس کے بات سمجھو. ایک تو اکاد اخفیہا قریب تھا کہ میں اس کو چھپاتا, کس سے کس سے چھپاتا؟ ابن عباس کہتے ہیں من نفسی, اپنے آپ سے. سمجھو سمجھو, اکاد اخفی ہاں من نفسی. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والا معاملہ اتنا قابل اخفا ہے اور اتنا چھپانے کے قابل ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی اس کو چھپانا چاہتا تھا لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ سکتی نہیں, اس لیے یا شدت سے خفا بیان کرنا مقصود ہے. اور مطلب ہے کہ میں اپنے آپ سے بھی اس کو, تو اور یہ محاورہ عرب کا ہماری بولی کا بھی ہے. آپ کہتے ہیں نا یہ چیز تو میں نے آپ بھی کچھ نہیں کبھی استعمال نہیں کی اور کسی کو کہتے ہیں, کہتے کہ نہیں. اور بزرگو عرب کا محاورہ ہے, جب وہ کسی چیز کے شدت سے خفا کو بیان کرتے ہیں سخت سپاہ کامل کو, وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو تو میں اپنے آپ سے بھی چھپانا چاہتا ہوں, تجھے کیسے بتاؤں اپنے آپ سے بھی. یہ شدت سے گرایا اور لکھا ہے اکاد اخفی ہا من نفسی. کتنے جواب ہو گئے جی؟ دو. ایک الزامی جواب ہے, دوسرا تحقیقی. اب ذرا دیکھو اس پر چند حوالے لکھو. یہ ایک تو آ گیا ابن عباس کا لکھ لو, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اکاد اخفی من نفسی لا اظہر علیہا احدا غیری, اپنے سوا کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا, اپنے آپ سے چھپاتا. ابن عباس ہے, ابن جریر تفسیر ابن جریر, حضرت قتادہ تابعی وہ کہتے ہیں بلا امری قسم ہے مجھے اپنی زندگی کی لقد اخفا اللہ, البتہ تحقیق چھپا دیا ہے اللہ نے. قیامت کب آئے گی؟ علم کو من الملائکۃ المقربین, مقرب فرشتوں سے بھی, ومن الانبیاء المرسلین, اور انبیاء مرسلین نے بھی چھپا لیا، یہ حضرت قتادہ صحابی ہے، اور حضرت مجاہد، سعید ابن جبیر، ابن جریر میں ان کے اقوال بھی یہی ہے، ابن مسعود کہتے ہیں اکاد و اخفیہ من نفسی، میں اپنے آپ سے بھی اس کو چھپانا چاہتا ہوں، فکیف یعلم ہا مخلوق، کوئی مخلوق کیسے جان سکتی ہے، یہ شدت سے دفاع سے گنایا ہے، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، اسی طرح سارے مفسرین انہوں نے یہی معنی کیا ہے، سب مفسرین نے ماوردی میں یہی معنی ہے، ابن جریر میں یہی معنی ہے، سراج منیر میں یہی معنی ہے، خاطر میں یہی معنی ہے، اور اسی طرح کبیر میں یہی معنی ہے، سارے مفسرین نے یہی معنی کیا، اور بریلوں والا معنی سوار رنجو خان کے کسی نے بھی نہیں کیا، اور وہ معنی مردود ہے، کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے، تصریحات کے صحابہ کے بھی خلاف ہے، سمجھ گئے؟ جب آگے اکاد و فیا لے تجزا کل نفس بما تسعی فلا یستنک عنہا، فرمایا نہ روک دے تجھ کو عنہا قیامت کی تیاری سے، مان وہ آدمی لا یؤمن بہا تو اس کے ساتھ ایمان نہیں لاتا، فتبع ہوا اور اس نے تابع داری کی اپنے خواہش کی، فتردا کہ تباہ ہو جاوے گا، کہ تباہ ہو جاوے گا، کیا مطلب؟ اللہ اپنے کلیم کو کہتے ہیں خیال کرنا میرا پیغمبر، کوئی بدماش جو آخرت کو نہیں مانتا اس کی سنگت تجھے آخرت کی تیاری سے غافل نہ کر دے، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ دو مسئلے پتہ چلے، دو، ایک مسئلہ تجھے ہے صحبت کا اثر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ صحبت کا، نبی کو کہا جا رہا ہے لا یصدنک عنہا ما لا اللہ یؤمن بہا، اس لیے اگر بٹھی پر بیٹھو گے تو دھواں سے متاثر ہوگی، اتار کے پاس بیٹھو گے تو خوشبو کا اثر آئے گا، اسے گندوں کی سنگت میں رلو گے تو گندے بن جاؤ گے، اور اچھوں کی صحبت میں آؤ گے تو اچھے بن جاؤ گے، کتابڑیوں والوں کے پاس پڑھو گے تو کتابڑی ملا بن جاؤ گے، قرآن والوں کے پاس آؤ گے تو ایمان عقیدہ بچا رہے گا، تو سمجھ آئیے؟ ہاں، سنگت کا کیا ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے، صحبت مجلس کا اثر ہوتا ہے، جن وال شہر کی مجلس میں جاؤ گے اثر آئے گا، وہ اذکار میں بھی کہا ہے، چلو اذکار کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں قرآن کہہ رہا ہے، ہاں بھائی، دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ مقامات ابدیت میں سے جس مقام پہ بھی آدمی فائد ہو جائے تکلیف باقی نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مقام کلیمی اور نبوت پر فائد ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو بھی خیال کری، ایمان کے بھی مکلف ہے، قیامت کی تیاری کے بھی مکلف ہے، یہ جبل کیا تھا، میں ایسی جگہ پہ پہنچا اب پہنچ گیا، پہنچ گیا، یہ کدھر پہنچ گیا؟ جہنم میں پہنچ گیا، اب ایسے مقام پہ پہنچو کہ نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، یہ صوفیوں کا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں ولایت کا وہ درجہ ہے جہاں آسام ساکت ہو جاتی اور نماز روزہ پابندی شلوار کی پابندی بھی گئی ہر چیز گئی، یہ پہنچتا ہے جہنم میں، نبوت جیسا مقام بھی ہو تو تکلیف پھر بھی باقی اور وہ بھی مکلف ہے، ہاں بھائی، یہ اللہ اور لاجوں میں دیا تبا ہوا ہو بردا، یہ کیا آئی؟ بئی آئی، بئی میں توحید آئی، بئی میں قیامت آئی، اور پستا میں لماج ہوا گئی میں کیا گئی، اِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَىٰ نَا فَابُدْنِي فَاقِمِ الصَّلَاةَ لِسِكْرِي اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَا، اور ایک سبعی کا پورا مضمون میرے رسالت بھی آگئی، تینوں مسئلے آگئے اصول کے، توحید بھی، قیامت بھی، رسالت بھی، اور یہ سبعی بھی، خیال کرنا ذرا، فستمے لما چوہا اس کے مقابل جو آئے فتبا ہوا ہو, وہی کے مقابل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ہوا ہوتی ہے. ادھر وہی پہ سمجھا رہنا اور وہی کے خلاف ہوا کی پیروی نہ کرنا. ہاں روک وما دل کا بھی زمین کا یا موسا بیان معجزات, وما دل کا اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسا. یہ سوال کیوں کیا؟ ما دل کا بھی زمین کا یا موسا, تیرے ہاتھ میں کیا ہے, دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ویسے اس کی وجوہات تو بڑی راضی نے لمبا کیا ہے تھا امام راضی نے, لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس فوج کا پھر نفس بات کرنے کے لیے اور اہمیت دلانے کے لیے استاد شاگردوں سے سوال کرتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ سوال نہیں کر رہا, یہ طریقہ تعلیم ہے, طریقہ تعلیم ہے. شاگردوں سے پوچھا جاتا ہے, ہاں بھائی سمجھ آیا ہے؟ حالانکہ مجھے پتہ ہے آپ ایسے علامے آپ کی سمجھدار ہیں. یہ طریقہ تعلیم ہوتا ہے. تو یہ طریقہ تعلیم کے طور پہ تھا ماتر کا بھی زمینے کا یا موسا, تاکہ اور کا پھر نفس رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک دوسرے بھی کئی وجوہات بیان کی کہ رات کا موقع ہے اور پہلے ہیں بھی ڈرے ہوئے, حدیث کے آتے کنڈے بھی کانپ رہے تھے, معمولی آواز تو نہیں تھی, کندھے کانپ رہے تھے, رات بھی ہے, ہوش بھی ٹھکانے پہ نہ رہا, اس ڈر کی وجہ سے کانپ رہے ہیں. تو ذرا مستاثر کر لیں کہ باقی زندہ ہے, اس میں کام کرنا ہے, اور سانپ جب بنے گا تجھے میں سمجھے کہ اندھیرے میں سانپ ہی پکڑا تھا. اس لیے فرمایا ذرا تحقیق کر لے ماں پھر کبھی زمینے کا جا پوسا, یہ بھی لکھا گیا. اور فصل ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے, اللہ نے پوچھا ہے میرا پیغمبر ذرا ہاتھ دے, ہاتھ کے دے ڈنڈا, ڈنڈا سے بننا تھا سانپ, پہلے دکھایا ذرا دیکھ اب کی حالت دیکھ, ڈنڈا ہے, ایک سیکنڈ کے بعد کی حالت دیکھ سانپ ہے. فرمایا یہی انقلاب آنے والا, تو نہیں سمجھے اب کی حالت دیکھ ڈنڈا, اور تھوڑا سی دیر بعد اشارہ کیا جھگڑا ہوگا لیکن ایسے ہی ڈنڈا سانپ ڈنڈ رہے گا, یعنی انقلاب آئے گا, انقلاب نتیجہ ہاتھ میں ہوگا. اور جو اللہ ڈنڈے کو پھر اور سانپ میں بدل سکتا ہے تو وہ فرعون کو الٹا لٹکا کر تمہیں مصر کا وارث بھی بنا سکتا ہے. یہ تو اور بھی مجھے وجوہات تھی, ڈنڈا ہے, ڈنڈا سے کیا بنا دیا, ہاں ڈنڈے کے کچھ فائدے تھے, اس سے معلوم کیا